بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. In de vorige berichten ging het over het belang van het op tijd verrichten van het gebed en het belang van het gezamenlijk verrichten van het gebed als het gaat om middelen tot standvastigheid op het gebed. Na het treffen van al deze middelen kan het nog steeds zijn dat het gebed best lastig is. En vandaar ook dat er altijd een zekere strijd gepaard gaat met het verrichten van het gebed. De shaitaan die laat jou nooit met rust. Allah zegt in de Koran: Inna shaitaan lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Voorwaar, de shaitaan is voor jullie een vijand. Neem hem dan ook als vijand. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hij nodigt slechts zijn groep uit om samen met hem te behoren tot de mensen van de hel. Negeer hem dus, vecht tegen hem, strijd tegen hem. Leg je niet neer bij de minste of geringste influistering. Ik ga het toch niet volhouden, ik kan me beter nu stoppen. Dat is de shaitaan, negeer hem, strijd tegen hem. Ik verricht heel veel grote zonden, ik ben een huichelaar als ik blijf bidden. Dit is de shaitaan, negeer hem en strijd tegen hem. Tijdens mijn gebed voel ik niks, ik kan me niet concentreren. Ik ben constant afgeleid en denk aan andere zaken. Dit gebed wordt toch niet geaccepteerd. Ik kan maar beter stoppen. Dit is de shaitaan. Negeer hem en strijd tegen hem. Het is verbazingwekkend dat sommigen in hun eentje durven te vechten tegen een groepje andere mensen. En voor niets of niemand terugdeinzen. Maar als het gaat om de shaitaan, dan heeft hij hen binnen enkele seconden in een houtgreep. En het is verbazingwekkend dat sommigen in staat zijn om 100 of 200 of zelfs 300 kilo te tillen. Maar als het aankomt om opstaan voor het gebed, dan is zijn lichaam hem te zwaar. Als hij wudu gaat verrichten, dan voelt dit water voor hem aan als vuur. Dit is allemaal van de shaitaan. De shaitaan die wil niet dat jij je bezighoudt met goede daden. Laat staan dat hij wil dat jij je bezighoudt met de allerbeste daad, het gebed. Het staan voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hij werd gevraagd om sujud te doen voor Adam en hij weigerde. Hoe kan hij het dan aanzien dat jij wordt gevraagd om sujud te doen en dat jij daar wel gehoor aan geeft? Beste broeder of zuster, laat je niet kennen en neem de shaitaan als een vijand. En zet je in, doe moeite, vecht, strijd. En Allah subhanahu wa ta'ala die zegt: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. En degene die strijden omwille van ons, zullen wij zeker leiden naar onze wegen. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. En Allah is zeker met de weldoeners.